keitettynä kuukausittain. Kemikaalit kihahtaa. Vuoto, vulva, tuho, tulva. Pojan päähän sihahtaa. Toisen roska, toisen aarre. Nyt namskutellaan jumalaare. Pataan paltut punakkaiset. Nauttii niistä namskulaiset. Poika palttua keittää. Hännällänsä hämmentää. Jos siten pois vaan heittää. Ei se käyttämättä jää.